To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 22 stycznia, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po skokach drużynowych czas na konkurs indywidualny. Za godzinę początek zawodów Pucharu Świata w Zakopanem. Wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej nie jest polską racją stanu, mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Pierwszym zagranicznym przywódcą, który odwiedzi Biały Dom, będzie brytyjska premier Theresa May. Spotkanie z Donaldem Trumpem w piątek. Już za godzinę pierwsi zawodnicy pojawią się na zeskoku zakopiańskiej Krokwi. W zawodach Pucharu Świata weźmie udział sześciu Polaków z Kamilem Stochem i Piotrem Żyłą na czele. Mogą liczyć na doping kilkudziesięciu tysięcy kibiców. U podnóża skoczni jest nasz reporter Witold Banach. Powiedz, czy kibice już są gotowi? Tak, przed Wielką Krokwią atmosfera bardzo gorąca. Tysiące kibiców z biało-czerwonymi szalikami, flagami, w czapkach i oczywiście z wuwuzelami i niezłomną wiarą w naszych zawodników. A bardzo świetne. Z całą rodzinką idziemy, będziemy spędzać super czas. Kto wygra dziś? No bo oczywiście Polacy, nie? Sto. Kamil wygra. Oczywiście Kamil Żyła. Kamil? Kto? Nikt inny, tylko Kamil. Tu nie ma dyskusji nawet. Opcja jest tylko jedna, może dwie. Albo Kamil, albo Piotrek. Będzie Mazurek. Biało-czerwone, to barwy niezwyciężone. Polska! Kamil! Ja się połamię. Piotr Szyła. Sześciu polskich skoczków będzie dopingować na Wielkiej Krokwi co najmniej 23 tysiące osób i kilkanaście tysięcy wokół skoczni, ponieważ nie dla wszystkich wystarczyło biletów, a trybuny Wielkiej Skoczni powoli się zapełniają i pewnie będzie tak jak wczoraj, nie będzie nawet jednego wolnego miejsca. A Witold Banach, dziękujemy za relację. Po 17 zapraszamy na specjalne wydanie naszej sportowej audycji Trzecia Strona Medalu. Wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej nie jest polską racją stanu, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że były premier, mimo że ma polskie obywatelstwo, opowiada się za rozwiązaniami skrajnie szkodliwymi dla Polski. Lider PiS jako przykład podał rozwiązanie problemu imigrantów. Choćby te 500 000 euro odszkodowania za każdego nieprzyjętego uchodźcę w cudzysłowie, bo są głównie emigranci ekonomiczni, to jest taki dobry, bardzo dobry przykład. Czy w tej chwili wtrącanie się w polskie sprawy wewnętrzne i to w sposób całkowicie nieobiektywny. To nie jest polska racja stanu, można powiedzieć, że raczej przeciwnie. Kadencja szefa Rady Europejskiej kończy się w maju. Unijni przywódcy muszą najpóźniej w marcu zdecydować, czy pozostawić Tuska na stanowisku, czy wskazać kogoś innego. Ewentualny sprzeciw polskiego rządu wobec tej kandydatury nie musi oznaczać, że były polski premier nie zostanie wybrany. Decyzja nie wymaga bowiem jednomyślności. Brytyjska premier Theresa May będzie pierwszym zagranicznym liderem, który spotka się z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Rozmowy zaplanowano w piątek w Waszyngtonie. Szefowa brytyjskiego rządu podkreślała dziś historyczną wagę wzajemnych relacji dyplomatycznych i kulturowych. Kiedy usiądę naprzeciw Donalda Trumpa, będę mogła mówić o tym, jak budować możemy na tej szczególnej relacji. Prezydent już zadeklarował w rozmowie ze mną, że zależy mu na głębokich relacjach między naszymi krajami. Są kwestie, w których będziemy razem pracowali. Waga NATO, pokonanie terroryzmu, to nasze wspólne wyzwania, wspólne zagrożenia. Pracowaliśmy w tych sferach w przeszłości i pracować będziemy nadal. A według analityków jednym z kluczowych tematów z perspektywy Londynu jest porozumienie handlowe z Waszyngtonem. Umowa może zostać jednak zatwierdzona dopiero po Brexicie. Wcześniej brytyjska premier deklarowała także, że zaapeluje do Trumpa, by nie podkopywał europejskiej solidarności i uznał wagę zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej. Dmitrij Miedwiediew nadal będzie przewodniczył ugrupowaniu Jedna Rosja. Delegaci, którzy od soboty obradują w Moskwie, ponownie powierzyli rosyjskiemu premierowi kierowanie obecnie rządzącą partią. Dmitrij Miedwiediew przewodniczy Jednej Rosji od 2012 roku. Objął tę funkcję zaraz po odejściu z urzędu prezydenta. W opinii ekspertów jego pozycja nie była zagrożona, bowiem to on doprowadził partię władzy do sukcesu wyborczego w 2016 roku, zapewniając jej konstytucyjną większość w Dumie Państwowej. Sam Miedwiediew nazwał Jedną Rosję główną siłą wspierającą prezydenta Władimira Putina. Przypomniał także, że w przyszłym roku odbędą się w Rosji wybory prezydenckie, które partia władzy zamierza wygrać. Ostrzegł także przed lekceważeniem siły ugrupowań opozycyjnych. W jego ocenie przeciwnicy Jednej Rosji zamierzają jesienią doprowadzić do sytuacji, w której konieczne będzie zorganizowanie przedterminowych wyborów prezydenckich. Nie należy więc wdawać się w intrygi i uważać na prowokacje, stwierdził. Szef rosyjskiego rządu odniósł się także do sytuacji międzynarodowej, dając do zrozumienia, że Rosjanie nie powinni liczyć na rychłe zniesienie zachodnich sankcji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

que nunca yo olvidaré. Amor que nació de una flor. De guano a las márgenes de un río, allí vivo a mi albedrío, muy feliz y placentera, con el guajiro más lindo, al que en el mundo más quiero. Le di a mi guajiro una flor, la flor que di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor. Tengo una choza de guano a las márgenes de un río, allí vivo a mi albedrío, muy feliz y placentera, con el guajiro más lindo, al que en el mundo más quiero. Le di a mi guajiro una flor, la flor que di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor, amor que nació de una flor, amor que nació de una flor. To będzie nadzwyczajna, jubileuszowa trasa. I podczas tej serii koncertów na całym świecie Omara Portuondo, legenda kubańskiej muzyki, królowa bolera, pojawi się na jednym koncercie w Polsce i akurat będzie to pierwszy dzień naszego Siesta Festiwalu, 21 dzień kwietnia, tak nawiasem mówiąc. Myśmy już rozmawiali o tym, że oczywiście tak, tego dnia miała otwierać festiwal Sara Tavares, ale mówiliśmy o tym, że rozmaite względy osobiste niestety przeszkodziły jej właściwie we wszystkim. Odwołała każdy swój koncert i najprawdopodobniej także premierę płyty na czas nieokreślony, przynajmniej do czerwca tego roku. Mam nadzieję, że wszystko się u niej wyprostuje i że w przyszłym roku w Gdańsku na 8 festiwalu Sara będzie już z nami. Tymczasem Omara, co nas cieszy ogromnie, bo nie wiem, czy w ogóle mieliśmy postać tej miary, tak legendarną, tak historyczną, więc jestem dumny, szczęśliwy i wzruszony, nie mogę się tego dnia doczekać. Omara była w zeszłym roku na jednym, o ile pamiętam, koncercie w Polsce, ale doprawdy szczególnym, to było w Szczecinie, towarzyszył jej Diego Sigala. Ogromnie żałuję, że nie mogłem być tego świadkiem, to musiało być nadzwyczajne wydarzenie. No Diego nie przypadkiem pojawia się z Omarą, bo od lat sympatyzuje z muzyką kubańską i cieszę się, że ślady tej sympatii są także na jego ostatniej płycie. El guaguancó de los maestros sonando está allá en el cielo. Su sonoridad es irrepetible, su sentimiento universal. Los cueros van repicando la clave, lleva el compás, hay la rumba y el bolero. Llora la Bebo. Hoy la rumba está llorando porque está recordando a Bebo Bartel y Muñequito de Matanza, ya tú lo ves. Homenaje para usted. su tierra se respira y en cada nota cuando suena el piano. Debemos mantener Diego y los muñequitos, qué clase de combinación. Bebo, que aquí te llegue mi rumba, pianista de corazón. Toca tu piano, toca tu piano. Sentimiento cubano sale de tu corazón. Suena tu piano, suena tu piano. Que tu tumba, hermano, no tiene comparación. Esa melodía, pero la rumba buena te está llamando. Esta rumba es de tiempo España, caballero. Aguantó con millares, pero los cubanos, los gitanos están bailando, caballero. Aguantó con millares. Y aquí que vengan a cantar, que vengan a bailar el guaguancó matancero. Guaguancó de tiempo España, caballero. Pero la rumba buena te llama. Guaguancó, bebo bañero, está escuchando allá en el cielo. Dígala, los muñequitos te están invitando. Pero papere, pumme, cuma, pere, pumpa, la bebo. Allá en el cielo yo lo estoy escuchando. Te la brindamos particular a cigala. Aż znakomity to jest album. Zrobię wszystko, żeby Diego pojawił się na naszym 8. Siesta Festiwalu i trochę tych sals i guaguancó nam podrzucił. Tutaj Diego z Hawany, z gościnnym udziałem zespołu Los Muñequitos de Matanzas. I ten temat nosił, jak Państwo zapewne usłyszeli, tytuł Fiesta para Bebo. Ten Bebo to oczywiście Bebo Valdés. Bebo, kultowa postać muzyki kubańskiej, nieżyjący już niestety wielki pianista z Hawany. Diego Sigala nagrał z nim płytę przejmująco piękną, Lágrimas Negras. To było takie stare bolero Miguela Matamorosa. I chciałbym, żeby teraz Bebo Valdés, już bez Diego, pojawił się osobiście w Sieście. Przypomniał nam ten temat, tak jak grał go z synem, Chucho Valdésem, na swoje 90. urodziny. Bebo i Chucho Valdés, Lágrimas Negras. To Bebo Valdez, jego syn Chucho. Sesja na 90. urodziny mistrza i temat Lagrimas Negras. Czarne łzy. A ja sobie pomyślałem, że to jest rzadkie. Zdarza się, ale to jest rzadkie, jakoś wzruszające, że jeden muzyk pisze piosenkę dla drugiego i w tytule już nawet zawiera jego imię. To jest taki hołd, to jest taki, czy ja wiem, niski ukłon przed mistrzem. I jeszcze mam taki drobiazg, który mi się teraz przypomniał i który nas jednocześnie pchnie delikatnie w stronę muzyki luzofońskiej. To jest Yuri da Cunha i temat Obrigado Bonga. Dzięki ci, Bonga. Só quem vive no momento e narra hoje a minha história. Que eu sou um dengue do povão e que canto com alegria. Ai, canto semba com paixão e no sabor da nossa história. O angolano de raiz que leva o fato, leva o pano, mas conservando a tradição. Olha que eu já vou cantando e defendendo a minha cultura. E se tentarem me tirar, façam aqui minha sepultura. Oh, ai, ai, ai, ai. Obrigado, Bonga Cuenta. Ai, ai, ai, ai, ai. Tu sei que vila, Bonga Cuenta. Ai, ai, ai, ai. Obrigado, Bonga Cuenta. Ai, ai, ai, ai. Tu sei que vila, Bonga Cuenta. Uma tradição é como uma família, é algo que modifica de geração para geração. Mas se a gente bem demonstrar e mostrar que ele tem beleza, faz o estrangeiro admirar o meu samba de natureza. Oh, ai, ai, ai. Obrigado, Bonga Cuenta. Pra exprimir um sentimento, ai, o que vem do coração. Só quem vive no momento e narra hoje a minha história. Que eu sou um dengue do povão e que canto com alegria. Ai, canto samba com paixão e no sabor da nossa história. O angolano de raiz que leva o fato, leva o pano, mas conservando a tradição. E olha que eu já vou cantando um angolê e defendendo minha cultura. E se tentarem me tirar, façam aqui minha sepultura. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Obrigado, Bonga Cuenta. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu sei que vila, Bonga Cuenta. Obrigado, Bonga Cuenta. Venha, venha, venha, venha, venha. Bonga Cuenta. Passa aqui de lá, papá. Passa aqui de lá. Passa aqui de lá pela música. Passa aqui de lá pela alegria. Passa aqui de lá. tu bonga cuenta. To saki di la bonga cuenta. Yuri D'Acunia dziękował swojemu mistrzowi Obrigado Bonga. Ale tak naprawdę, choć śpiewał, że Bonga jak nikt inny potrafi zanucić sembę z wielką pasją, no to nijak nie była semba. Ten jakże zmysłowy, ale taki taneczny, rześki rytm angolański. To raczej była muzyka bliższa pewnie mornie kaboverdyjskiej, co nas specjalnie zresztą nie dziwi ani nie peszy, bo bonga i w sembie, i w mornie odnosił w życiu spore sukcesy. I jakby na potwierdzenie tych słów, bonga teraz osobiście, gościnnie, w najsłynniejszej mornie wszystkich czasów, w towarzystwie Cezarii. Es camino pasándome. Que mostraves camino los. Que mostraves camino los. Es camino pasándome. Saudade, saudade, saudade desde a terra sem inclar. Saudade. Saudade, saudade, desde a terra sanitlar. Se vos escrevem, tá escrevendo. Se vos quisem, tá esquecendo. Até dia que não voltar. Se vos escrevem, tá escrevendo. Se vos que sentas que ser, até dia que não voltar. Saudade, saudade, saudade, saudade, és minha terra sem entrar. Saudade, saudade, saudade, és minha terra sem entrar. Passando-me. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando-me. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem inclar. Saudade. Saudade, saudade, desce a terra sem. Se vos escrever, te escrever. Se vos esquecer, te esquecer. Até dia que não voltar. Se vos escrever, te escrever. Se vos esquecer, te esquecer. Até dia que não voltar. Saudade, saudade, saudade, saudade, é minha terra. running club. Soda, soda, soda, es in eterno running club. Soda, soda, soda, soda, soda, soda, es in eterno running club. Soda. Soda, soda, desenha terra, sangue. Tak, to jest pasja, to jest żar, to jest zaangażowanie, jak zawsze u Bongi. Wspominam z rozrzewnieniem jego koncert na Siesta Festiwalu. Dobrze by było, żeby nas odwiedził jeszcze kiedyś. Bonga, nawiasem mówiąc, przecież przynajmniej raz w roku wydaje jakąś nową płytę. One wszystkie są dokładnie takie same, jeśli nie rozumie się słów. Ale on ma w sobie taki dar gospodarowania energią, że my możemy z niego pobrać jej nieogarnione ilości, a to zwłaszcza wiosną, u progu wiosny, jak się spotykamy w Gdańsku, ogromnie pomaga. Bonga z Cezarią, a właściwie Cezaria otworzyła nam tutaj kącik, taki tryptyk, jak to w Sieście bywa, kaboverdyjski, na którego finał mam dla Państwa, wierzę, nadzwyczajną, bardzo szczęśliwą niespodziankę. No ale teraz Cordage do Sol. Setinha buenas, o tempo quinha de mel. Setinha buecor, muita dó com coração. Setinha buenas, o tempo quinha de mel. Vengo da encontra, outrona festiva de sol. Setinha buenas, o tempo quinha de mel. Setinha buecor, muita dó com coração. Setinha buenas, botei moquinha de mel. Vem lá da encontra, outro na festiva de sal. Barabaram, barabam, barabaram, barabam. Barabaram, barabam, barabaram, barabam. Já batei na porta de repardinha rua. Então poesia, se eu fosse a energia, ajuda-te o adjetivo, palavra que emana dos versos, vais fazer uma poesia, tu força e energia. Chama-te na porta de repardinha rua. Então poesia, se eu fosse a energia, ajuda-te o adjetivo, palavra que emana dos versos, vais fazer uma poesia, tudo força e energia. Barabaram, barabam, barabaram, barabam. Barabaram, barabam, barabaram, barabam. Setinha buenas, botem boquinha de mel. Setinha boa e curta, setinha buenas, último quinha de mel. Vem da encontra, outro na festiva de sol. Setinha buenas, último quinha de mel. Setinha boa e curta, muita dó com coração. Setinha buenas, último quinha de mel. Vem da encontra, outro na festiva de sol. Barabaram, barabam, barabaram, barabam. Barabaram, barabam, barabaram, barabam. Já batei na porta de repardinha rua. Dá poesia, teu força e energia. Vai usar teu adjetivo. Palavra que rimana do verso, vais fazer uma poesia, tu força e energia. Chama-te na porta de repardinha rua. Lá uma poesia, teu força e energia. Vais usar teu adjetivo. palabras que llevan a tus versos. Vas haciendo poesía, tus voces y energía. Barabarón, barabán, barabarón, barabán. Barabarón, barabán, barabarón, barabán. Se tenía buenas, o te boquilla de mal. Se tenía buen culto. Setinha buenas, o teu boquinha de mel. Vem na bengola, o torna festiva de sal. Setinha buenas, o teu boquinha de mel. Setinha boia cur, tá todo um coração. Setinha buenas, o teu boquinha de mel. Vem na bengola, o torna festiva de sal. Barabaram, barabam. Barabaram, barabam. Corridor the Soul. A my na koniec tego, proszę przyznać, jak to szybko nam minęło tryptyku kaboverdyjskiego, spieszymy z tą szczęśliwą historią, niespodzianką, mam nadzieję, która sprawi Państwu wielką frajdę. Otóż jest kwestią bezsporną, że nasz trójkowy siódmy Siesta Festival o godzinie 20 w piątek 21 kwietnia otwiera bogini bolera, legendarna Omara Portuondo. Ale ponieważ mieliśmy tego dnia słuchać muzyki kaboverdyjskiej, to pomyśleliśmy sobie, że sprawimy Państwu jeszcze jeden drobny upominek. Otóż z radością donoszę dziś po raz pierwszy, że tego samego dnia o godzinie 17 w Filharmonii na Ołowiance, a więc de facto to będzie właściwie otwierający koncert festiwalu, pojawi się po raz pierwszy w Polsce zresztą jeden z najzdolniejszych, a z całą pewnością najprzystojniejszy młody artysta kaboverdyjski, bohater, narysując naszej Siesty 11, nowe twarze, Dino Di Santiago. Tutaj Dino dziś w Sieście już się pojawia z Sarą Tavares w chórkach, więc niech to będzie tak, jakby Sara go czule poklepała po ramieniu, mówiąc: tak, jedź i zastąp mnie tego dnia. Dino Di Santiago na Siesta Festiwalu w piątek o 17. E o Tony, o Dambes, caminho está longe, tem que ir bem. Minha Tareza, minha Dambes, caminho está longe, tem que ir bem. Poxa, entido na boa oração, sem Deus, não no Canadá. Pega firme na cima da mente, está servir na boa caminhada, oi. O tem que ir bem. Sou cabo, esqueço a tradição. Se pa no labanta, não tem que ir bem. Sou cabo, esqueço a tradição. Se pa vou labanta, vou tem que ir bem. Sou cabo, esqueço a tradição. Se pa no labanta, então no bem. Sou cabo, esqueço a tradição. Se massaram, põe a pé pra diante, banha caminho, ué. Ui, ui. Põe a pé diante, que louco pé, banha caminho estreito. Ui, ai, ai, ai, ai. Se pa não levanta, não tem que vai. Só que não esquece a tradição. Se pa vou levanta, vou ter que vai. Socavos que esse tradição. Se pa no levanta, não tem que vai. Socavos que esse tradição. Se pa no levanta, não tem que vai. Socavos que esse tradição. Eu pode com o papai de hoje. Aí, eu vou descansar o cima, eu vou. André, eu acredito que ele tá fazendo a. Yeah! Bato Buvei. Soca busque esse tradição. Soca busque esse tradição. Se o povo levanta, vou ter que vai. Soca busque esse tradição. Se o povo levanta, vou ter que vai. Soca busque esse tradição. Forma de rina, forma de obi, só que busque esse tradição. Que tá boca da homem, tá forma mulher através de lei. E vós costumes, personalidade, transforma amizade. Só que busque esse tradição. Que fio verdade, de maior metade. Jak się cieszę, że mogę sprawić dziewczętom z Fiestowym tę frajdę, bo tutaj różne młode damy troszkę ukały, że nie będzie na kim oka zawiesić, bo wszystkie główne postacie tegorocznego Siesta Festiwalu to panie. No więc oczywiście to jest nieprawda, bo wszystkie panie po pierwsze są otoczone panami i zazwyczaj z nich właśnie składają się ich zespoły. No a teraz jeszcze, skoro nasz festiwal otwiera de facto Dino di Santiago, no, prawdziwy model bielizny w kategorii artystów kaboverdyjskich. No oczywiście ta uroda by mu nie pomogła, gdyby nie miał wielkiego talentu. No to wierzę, że dziewczęta będą nareszcie usatysfakcjonowane. Swoją drogą sporo się będzie działo tego pierwszego dnia, bo zaczyna Dino, potem wielki koncert jubileuszowy, wieczór Omary Portuondo i Bolero. A wreszcie na koniec, jak każe tradycja, noc Fado, otworzymy dobre wino, zjemy sobie trochę dorsza i tam Bagatela, najsłynniejszy klub Fado Lizbony, czytaj, najsłynniejszy klub Fado świata, klub de Fado i jego szef Mario Pacheco. Mario Pacheco dzisiaj osobiście w Sieście z piosenką, którą kiedyś napisał dla Marizy. Mariza pojawi się także, właściwie czemu nie? To jest fragment koncertu ze słynnego Palacio de Queluz sprzed, no, z górą dekady. É um fado que ouvindo há um ritmo novo, o ser que tenho guardado, ouvindo a só quem seria se desejar fosse ser. É uma simples melodia, mas que se aprendem a viver. Mas é tão consoladora a vaga e triste canção que a minha alma já não chora, nem eu tenho coração. Sou uma emoção estrangeira, um erro de sonho e canto de qualquer. E acabo com um sentir. ser tão consoladora. A vaga e triste canção que a minha alma já não chora. Nem eu tenho coração, sou uma emoção estrangeira, um erro de sonho ido. Canto de qualquer maneira e acabo com sentido. Tak, to jedna z piękniejszych pieśni, jakie skomponował Mario Pacheco. Mario i jego słynny klub The Fado 21 i 22 kwietnia na Nocach Fado. Na siesta festiwalu, ale kto niecierpliwy, Fado już posłucha 26 lutego w Wejherowie, a tam cudowny Pedro Mutinho. Podes crer que é teu gosto tudo que eu venha a fazer, mas se eu fizer o oposto, podes crer que foi sem querer. Mas se eu fizer o oposto, podes crer que foi sem querer. E podes crer que não minto, é o meu triste fadário. Quero dizer-te o que sinto e sem querer digo o contrário. Quero dizer-te o que sinto e sem querer digo o contrário. Podes não crer se quiseres, mas eu sofro e desespero. Quero fazer o que queres e sem querer faço o que eu quero. Quero fazer o que queres e sem querer faço o que eu quero. Mas podes crer no que eu digo quando sem querer te garanto. Mesmo querendo não consigo deixar de querer tanto. Mesmo querendo não consigo deixar de querer tanto. Por isso podes crer que pergunto a cada passo se tu deixas de me crer, meu amor, o que é que eu faço? Se tu deixas de me crer, meu amor, o que é que eu faço? Pedro Mutinho w Wejherowie już 26 lutego. A teraz, żeby złamać trochę tę dominację luzofońską, jeszcze przed wiadomościami księżniczka muzyki sefardyjskiej Mor Kerbasi na siesta festiwalu w sobotę 22 kwietnia. Yeah.

W województwie dolnośląskim mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 8, odcinek Kudowa-Zdrój-Kłodzko. W pobliżu Dusznik-Zdroju też zderzyły się 3 samochody osobowe. W tym wypadku 3 osoby zostały ranne. Obowiązuje ruch wahadłowy i tutaj też utrudnienie może potrwać około 2 godzin. Dobra informacja jest dla kierowców podróżujących w województwie dolnośląskim autostradą A4, bo nie ma już utrudnień na odcinku Legnica-Wrocław w pobliżu węzła Legnica-Wschód. Samochód osobowy wypadł z pasa ruchu, uderzył w bariery i przez pewien czas jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia był zablokowany. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, proszę do nas dzwonić. Nasz numer do radionawigatora to 22 53 i 20. 22 53 i 20. Radio Nawigator.